Het NOS-journaal. Rusland trekt zich terug uit de graandeal. De overeenkomst voor vervoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee. Moskou wil niet meer meewerken vanwege de internationale sancties tegen de export van graan en kunstmest uit Rusland. Volgens het Kremlin wil Rusland weer nieuwe afspraken maken als aan alle Russische eisen zijn voldaan. Oud-VVD-Kamerlid André Bosman trekt zich terug als kandidaat lijsttrekker voor zijn partij. Hij zegt dat hij Dilan Yeşilgöz, de kandidaat van het bestuur, steunt en dat het niet in het belang van de VVD en Yeşilgöz is om een lijsttrekkersverkiezing te houden. Demissionair minister van Justitie Yeşilgöz is nu de enige kandidaat om Mark Rutte op te volgen als partijleider. Gemeenten hebben zulke grote financiële problemen dat ze geen sluitende begroting meer kunnen maken, zegt koepelorganisatie VNG. In plaats daarvan moeten ze vanaf 2026 een begroting indienen die realistisch is, staat in een advies. Naar verwachting zitten tegen die tijd 6 op de 10 gemeenten in de rode cijfers. En het bestuur van de Partij voor de Dieren draagt Esther Ouwehand voor als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ouwehand is partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In september dan beslissen de partijleden of ze opnieuw lijsttrekker wordt. ANWB Verkeersinformatie. Er staat momenteel zo'n 90 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Een ongeluk nu op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen de knooppunten Eckersweijer en Leenderheide. Omrijden kan via de parallelbaan de randweg de N2. Op de A67 daardoor wat meer vertraging, ook vanuit Turnhout richting Eindhoven. Tussen Eersel en Knopende Hoogte 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Tot slot ook een half uur extra voor de N2 Eindhoven-Maastricht. Tussen de Knopende Waterdorp en Leendeheide rijdt het langzaam over 9 kilometer. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen. Nog een half uur kunnen leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks stemmen over de politieke toekomst van hun partijen. Gaan ze samen met één lijst de Tweede Kamerverkiezingen dit najaar in? Ja, Noord-Koreaanse uitslag lijkt op komst. Volgens een peiling van 1Vandaag is 84% van de PvdA-leden voor en 89% van de GroenLinksers. Maar er is ook een kleine groep, vooral klassieke sociaaldemocraten binnen de Partij van de Arbeid, die dapper weerstand biedt. Hans Spekman kent alle hoeken van de sociaaldemocratie als oud-wethouder, oud-Kamerlid en voormalig partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. En ook hij is tegen. Meneer Spekman, goedemorgen. Goedemorgen. Voelt u zich soms alleen in uw partij? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Nee, ik was gisteren nog op een bijeenkomst in Zaandam en er waren partijgenoten die voor de samenwerking zijn op één lijst en er waren er die tegen zijn. En sowieso, ik heb ook helemaal geen moeite mee om de enige te zijn die dit toch vindt. Ik vind gewoon wat ik vind. En nou ja, 16%, ja. Niet helemaal de enige. Dus. Ja, maar zelfs al zou ik de enige zijn, als ik het echt vind, ja, dan is dat zo. Heeft Lilian Marlijnissen u al gebeld om u welkom te heten bij de SP? Nee, ik heb het altijd goed kunnen vinden met de SP, ook in het verleden. Dus mijn samenwerking die ik ooit ambieerde was met en de SP en GroenLinks, nog samen met Job Cohen. En dat is helaas toen niet gelukt. En toen moest Job Cohen ook nog stoppen. Dus. Bent u na vandaag nog SP of PvdA-lid, sorry? Jazeker, ik blijf lid zolang de sociaaldemocratie bestaat. Kijk, als het geen sociaaldemocratische partij meer is, dan stopt het. En daar maak ik me soms zorgen om. En wanneer houdt het op een sociaaldemocratische partij te zijn dan? Als het niet meer bestaanszekerheid op één zet. Dus bijvoorbeeld ik hoorde een statenlid van de Partij van de Arbeid, GroenLinks-fractie in Zeeland, zeggen dat arbeid geen thema meer is voor de gezamenlijke fractie daar. Ja, dan zak ik echt wel helemaal door alles heen. En dan is het geen sociaaldemocratie meer. En als klimaat op één komt? Dan is het geen sociaaldemocratie meer. We moeten praten. Het gaat om bestaanszekerheid en dat is breder dan dat. Kijk, als ik spreek met heel veel mensen en ik kom nog steeds door het hele land en ik kom dan in Zeeland op een school en ik zie de uitbuitingssituaties waar ouders mee te maken hebben, die kinderen raakt, die kinderen vernietigt en verpulvert. Ja, dat heeft alles te maken met oneerlijke arbeidsmarkt die er is, waar ouders door getroffen worden, waardoor ze in armoede leven. Dus arbeid hoort altijd een belangrijk thema te zijn voor de sociaaldemocratie. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Toch even voor de duidelijkheid, als u samen gaat met GroenLinks, of die van samen één lijst gaat vormen met de Partij van de Arbeid, dan is dat dus wel een stap verder weg van die sociaaldemocratie. Want zij hebben ook andere thema's. Ja, zeker. die op één staan. Ja, nee, maar daarom maak ik me zorgen. Kijk, ik vond het belangrijk om eerst inhoudelijk helder te hebben. Waar wil je nou eigenlijk samen voor gaan? Ja. En ik weet dat in de oppositietijd is iedereen het altijd met alles met elkaar eens. Dat is makkelijk. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in wat doe je nou als de financiële krapte is? Investeer je dan in extra zonnecollectoren op de daken van de sociale huizen die er al zijn? Of bouw je extra sociale huizen? Het kost allebei geld. Dan is natuurlijk het eerste antwoord wat je nu krijgt. Ja, we doen het allebei. Maar zo gaat het niet in de praktijk. Dat weet jij ook. Op een gegeven moment moet er moeilijk gekozen worden. En dan toont de ware partij zich. Dus u had liever die samenwerking de andere kant op? U heeft ooit gepleit voor een SP Light. Moest de Partij van de Arbeid nee, worden? Nee, ik wilde samenwerking. Nee, SP Light was het thema van Frans Timmermans die er erg op tegen was in zijn brief. Ja. En, U werd verweten dat u van de Partij van de Arbeid een SP Light wilde maken. Ja, maar ik vind de bestaanszekerheid moest weer sterker terugkomen. En ik heb er ook spijt van. Ik heb natuurlijk ook zelf dingen fout gedaan. In het kabinet dat we instapten met Mark Rutte, met de VVD, hebben we te snel, te gemakkelijk thema's die zo belangrijk zijn voor het dagelijks leven van mensen prijsgegeven. Te wild. En dat, de samenwerking nu richting GroenLinks is dan toch duidelijk een andere kant op dan u toen wilde met de partij? Jazeker. Maar ik wilde toen ook met GroenLinks. Hè. Dus ik wilde en met GroenLinks en met de SP. Dus ik wil ook altijd, dat heb ik altijd gewild, dat links samenwerkt met elkaar om elkaar te versterken. Maar dat is nog iets anders dan een nieuwe partij vormen. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo in. Dat heeft meer te maken met de obsessie van wie wordt de grootste. En daar heb ik geen last van. Maar als we heel reëel kijken, dan slokt GroenLinks wellicht de Partij van de Arbeid op in deze samenwerking. En is het dus toch het einde van de thema's die het hangt doet van mensen af. Dus ik hoop, wat ik verwacht met jou, dat de uitslag heel duidelijk zal zijn van voorstanders. Ik hoop dat er dan wel plek blijft op de lijst van mensen die 100% rood zijn en mensen die 100% groen zijn. Wie is 100% rood? Nou, er zijn heel veel leden die hier kritisch over zijn en die gewoon echt nog wel 100% vanuit bestaanszekerheid zijn. In de huidige fractie was Henk Nijboer bijvoorbeeld altijd heel kritisch op de samenwerking, omdat hij bestaanszekerheid belangrijk vond. En die komt in het land heel veel leden tegen die gewoon bestaanszekerheid echt een pure PvdA-standpunt vinden. En ik hoop dus dat de lijst en ook de lijsttrekker geen ook mix wordt van allemaal rood-groene types, maar dat je dan wel die veelzijdigheid hebt. En dat je dus 100% rode mensen hebt bij de volksvertegenwoordigers en 100% groen. En dat degenen die op de lijst komen dus niet alleen maar mensen zijn die zeggen, ja, die samenwerking, dat is super. En daar tekenen we voor bij het kruisje en worden allemaal lid van en GroenLinks en van de PvdA. Ja, maar zou dat niet om en om worden dan? Dat je een GroenLinks en Partij van de Arbeid... Zeker, maar als je dan een GroenLinks'er krijgt die ook lid is van de PvdA en daarna op de lijst een PvdA die ook lid is van GroenLinks. Ja. En dus alleen maar van die dubbellidmaatschappen, dan gaan we volgens mij verder weg van de sociaaldemocratie. Wat ik namelijk zo belangrijk vindt, is dat wij oog houden voor de noden van de mensen die nog een mbo-opleiding hebben of minder. En die hebben een andere nood, voelen ze in hun dagelijks bestaan, dan mensen die universitair geschoold zijn, over het algemeen. Ja, maar goed, mensen die niet in de politieke leer zitten, die zullen misschien denken, ja, maar GroenLinks komt toch ook op voor mensen die dat nodig hebben? Voor die onderkant van de samenleving? Zeker. Het is helemaal nooit zwart-wit in het leven. Het is alleen wel zo dat de gemiddelde GroenLinks-lid kan beter omgaan met onzekerheden in het leven. Dat zegt de voorzitter zitten van GroenLinks ook. Mm. En de PvdA-leden over het algemeen zijn die meer uit op bestaanszekerheid. Dus eerst een woning, eerst een goede baan, goed onderwijs. En dan komt de rest wel wat van daaruit ontstaat individuele vrijheid. Ja. Bij GroenLinks denken ze net andersom. Ja, en dat botst soms. Dat botst vooral als er moeilijke financiële keuzes gemaakt worden. Zoals dat voorbeeld, kies je voor meer sociale woningbouw of kies je voor bestaande huizen te verduurzamen als je die euro maar één keer uit kan geven. Hoe moet dat dan straks in de praktijk? Want dan krijg je een verkiezingsprogramma. Die deel je dan? Er moet een gemeenschappelijk programma gemaakt worden. Kijk, dat maar op zich... de Partij heeft nog meer leden, dat toch, dan GroenLinks? Zeker. Ja, dus die zouden dan ook meer invloed moeten hebben op die gezamenlijke lijst? Ja, of? Maar ja, misschien is de vrees die ik heb voor de gemeenschappelijke lijst is misschien ook wel omdat ik geleidelijk aan bang word van onszelf. En ik zie natuurlijk dat het ledenbestand van alle politieke partijen in het land, maar ook die van de Partij van de Arbeid, steeds meer is een ledenbestand van hoogopgeleide mensen. Uh-huh. Die wel over mensen praten zonder een hoge opleiding, maar het eigenlijk niet meer voelen in de praktijk. Dat wordt veel extremer met de samenvoeging met GroenLinks, omdat dat vooral een partij is met heel veel hoogopgeleide mensen. Die hebben daar ook vooral hun leden zitten. En dus ontstaat er een steeds grotere blinde vlek voor de mensen die niet die hoogopleiding hebben. Op zich in een boek van een voorstander van de fusie zelfs, Marjolein Moorman, die is voorstander. Ja. Nou, ik niet, maar ik vind haar wel steengoed. Maar zij beschrijft ook in haar boek Rood in Wassenaar haar zorg over dat de politiek steeds een elitaire gehalte heeft. Ja, en dat dreigt in mijn ogen met zo'n samenvoeging meer Want u vindt GroenLinks eigenlijk een elitaire partij? Als je kijkt naar de blik die standaard is, hè, er zitten hele goede mensen bij. Dus niks is zwart-wit. Er zitten GroenLinks'ers bij die ik beter vind dan PvdA's. En andersom, maar in de regel is het een hoogopgeleide partij die vooral het uitgangspunt individuele vrijheid voorop zet. En met bang voor onszelf, bent u dus bang dat die partij, die PvdA-leden, het onderspit zullen delven omdat ze... Ja, ook al omdat ik zie dat de nieuwe instroom van leden bij de Partij van de Arbeid ook over het algemeen steeds hoger opgeleid zijn. Dus de mensen die zelf nog als postbode werken of in het distributiecentrum werken, die zijn er steeds mee. Ik was in een afdeling en dan vroeg ik, wie kent hier iemand? Was in het Westland. Mm-hmm. Er zijn best wat kassen. Wie kent hier iemand die in de kassen werkt? Niemand. Gisteren was er gelukkig iemand die stond op, ja, ik ken iemand die werkt in het distributiecentrum en daar worden 10 bolen iedere dag met de busje naartoe gehaald. Die moeten op een rijtje staan. En de 8 beste, productiefste, die mogen de volgende dag terugkomen. En dat zetten ze dan af tegen opzichte van de arbeidskrachten die in Nederland geboren zijn. En die worden allemaal opgezeept van, kijk eens, die produceren meer. Dus arbeid is een belangrijk thema. Alleen het vindt plaats in de schaduwwereld die we bijna niet meer zien. U bent bang voor gymnasium links en u heeft meer liever VMBO links. Nee, ik wil een combinatie hebben van dat, van allebei. Alleen die sterk is, ook oog houdt voor de noden van mensen die gewoon minder geld hebben. Maar zijn die mensen niet al heel lang afgehaakt bij links? Ja, dus de grootste opgave is om die terug te winnen voor de sociaaldemocratie. Ook in mijn overtuiging in hun eigen belang. Ja. Omdat als links geen antwoord heeft die geloofwaardig is naar mensen met een mbo-opleiding of een lagere opleiding, de praktisch geschoolde, dan kan links sowieso wel ophouden met bestaan. Want namelijk 60% van Nederland heeft ongeveer een mbo-opleiding max. U klinkt toch steeds meer als een SP'er? Nee, ik ben een PvdA'er altijd geweest. Ja. Ook op thema's als migratie heb ik altijd anders nagedacht. Maar over is dat dan niet het alternatief voor die... Ik vind VMBO links klinkt misschien wat gemeen. Maar zijn zij dan niet het alternatief voor die oude klassieke sociaaldemocratie? Ja, een deel van de sociaaldemocraten zal misschien overstappen naar de SP toe. Maar een deel zal trouw blijven aan de Partij van de Arbeid. Zolang ze zeg maar niet gefuseerd zijn met GroenLinks. Een deel zal nadenken over het oprichten van een nieuwe partij. En dat gebeurt overigens bij GroenLinks ook. Daarom is mijn pleidooi, vooral naar degene die dat allemaal gaan beslissen, Houd de lijst dan ook zo gekleurd dat er echt 100% rood bij zit en 100% groen zit. Zorg dat je de volksvertegenwoordigers niet dwingt om per se rood-groen te zijn, maar laat volksvertegenwoordigers of groen zijn of ook rood zijn. Maar werkt dat? Want dan krijg je discussie binnen. Binnen een fractie is gezond, maar dat gaat natuurlijk naar buiten toe. De buitenwereld gaat dat zien. Ja, maar de fractie. Ja, zeker. Maar ik denk dat in de huidige tijd, in de huidige democratie, dat vrijgevochten volksvertegenwoordigers hartstikke belangrijk zijn. Iedereen, ook jij, zit altijd helemaal te prediken over hoe goed Pieter Omtzigt het doet, hoe goed Remske Leijten het doet. Uh-huh. Dat zijn zelfstandige volksvertegenwoordigers die tegen heug en meug, soms van hun eigen partij in, een standpunt hebben ingenomen. Wat ik hoop, is dat dan met deze samenwerking, als die er komt waar ik van uitga, dat alvast dat type volksvertegenwoordigers ruimte krijgen om volksvertegenwoordiger te zijn, in plaats van dat ze bezig moeten zijn met de campagnemachinerie. Er kan nog 18 minuten gestemd worden door Partij van de Arbeid en de GroenLinks-leden. Moet u nog een oproep doen, misschien? Nee, iedereen weet waar ik sta. Ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt. Dat doe ik ook helemaal niet. Ik ben tegen deze één lijst. Omdat ik eerst wil dat er een inhoudelijk programma is wat op scherpst van de snede wordt omschreven, waar mensen op kunnen rekenen als ze op deze lijst kiezen. En niet deze weg andersom. Maar dat is mijn standpunt. Die moeten bovenaan die lijst staan. Een lijsttrekker. Ik ben altijd voor lijsttrekkersverkiezing geweest, ook als die niet populair is. Ik heb hem ooit georganiseerd en toen werd Diederik lijsttrekker. Tegen onder andere Ronald Plasterk en Nebat Albayrak. En ik heb hem een keer georganiseerd met Diederik en Lodewijk. De eerste was succesvol, de tweede helemaal niet, electoraal gezien. Nee. Maar ik ben ervoor dat je leden positioneert om een van de belangrijkste mensen te kiezen. Ik geloof in de democratie. En de democratie is soms lastig en soms vervelend voor beeldvorming of voor allerlei gedoe. Maar toch is democratie het belangrijkste. En, dus de leden moeten stemmen. U noemde net Marjolein Moorman. U zei, u vindt haar goed. Ja, zeker. Zou zij, wat u betreft... Marjolein zou dat natuurlijk uitstekend kunnen. Alhoewel ik het een groot gemis zou vinden voor de stad waar ik niet woon, Amsterdam. Ik heb ooit zelf genoemd Kim Putters. Daar heb ik altijd een zwak voor gehad. Dus we hebben natuurlijk goede mensen. En GroenLinks heeft ook goede mensen. Moorman is wel voor de fusie. Voor verder samenwerking. Zeker, maar bijvoorbeeld Gisella Schellekes, die kent natuurlijk helemaal niemand. Die is een hele goede vriend van mij. Die is ook voor de fusie. En, u kunt toch gewoon vrienden zijn met mensen die voor de fusie zijn? Ja, zeker. En Katy Piri is dat ook. Alleen dat haalt mij niet weg van mijn grote zorg. Hebben we nog wel oog voor de noden van mensen die het gewoon niet zo breed hebben? En als ik dan een PvdA-statenlid hoor dat arbeid geen thema meer is, ja, dan zak mijn broek af. Dan val ik neer plat op de grond. Dan denk ik, ja, dat is geen sociaaldemocratie meer. En dan weet je ook niet wat er gebeurt in Zeeland. Jesse Klaver, jarenlang voorman van GroenLinks. Ja. Heeft misschien niet arbeid op één staan. Nee, zeker niet. Nee. Dus als hij die lijst gaat trekken, is dat voor u dan een schrikbeeld? Nou, ik zou het heel erg vinden als rood steeds meer groen wordt in plaats van rood-groen. Dus u zou het heel erg vinden als Jesse Klaver de lijst. Ja, zeker. Wordt. Maar ik heb dan nog het liefst dat alle leden kiezen. Maar dat zal sowieso niet gebeuren. Dat de gemeenschappelijke leden van en GroenLinks en PvdA kiezen over de gemeenschappelijke lijsttrekker. Maar als je een lijst vormt, ik ben voor optimale democratie voor de leden. Dat vind ik belangrijker dan allerlei campagne-strategietjes. U zei net, ik zeg mijn lidmaatschap op als het geen sociaal-democratische partij meer is. Als Jesse Klaver die lijsttrekker wordt. Nee, dan zeg ik nog niet mijn lidmaatschap op. Want dan bestaat nog steeds de Partij van de Arbeid. Hè. Dus ik ben links en ik ben trouw aan de sociaal-democratie. En ik geef ook niet zo snel op, maar ik blijf ook vinden wat ik vind. Ja. Als nou Jesse Klaver het instrument is om Frans Timmermans in het torentje te krijgen. Want dat kan ook, hè, dat er gezegd wordt, dat is een gerucht wat heel lang gaat op Binnenhof. Jesse Klaver wordt de lijsttrekker, maar Frans Timmermans is dan de premierskandidaat. Ja, dat hoorde ik ook natuurlijk, want dat vond ik ook, wat ik dacht, ja, Paul Rozemuller wordt dan van de Eerste Kamer, dus dan zal dat wel al zo van tevoren bedacht zijn dat iemand van ons voor de Tweede Kamer. Dus dat heb ik ook. Ja, Frans is weer, die staat weer wat verder politiek van me vandaan, omdat hij de SP nogal wegzette. Maar van wie hoort u dit? Want u zit goed in de partij. Dit is een serieuze optie. Hetzelfde tamtam als wat jij hoort natuurlijk. De tamtam, ja. Oké. Okay. Maar zou u er voorstander van zijn? Nee, want ik hou niet van dealtjes sluiten. Ik hou ervan dat leden een positie hebben om te bepalen wie de lijsttrekker wordt. En als Frans het dan wordt, dan is Frans het. U had in het verleden wel eens botsingen met Frans Timmermans. Ik heb met iedereen wel eens botsingen gehad, omdat ik altijd gewend ben om te zeggen wat ik vind. Ongeacht wat iemand is. Nee, ik heb met Frans ook hele goede gesprekken gehad en een goede band. We hadden een kamer naast elkaar als Tweede Kamerleden toen we dat allebei waren. Dus hij zat één hoekje verder. Dus dat is het niet. Alleen ik had een verschil van mening toen met het interview van Job Cohen en mij over de samenwerking die wij ambieerden, Job en ik, met GroenLinks en SP. Ja, toen stuurde hij een woedende e-mail over de koers. Ja, zeker. En die mail lekte uit. Ja. Hoe kan dat nou uitlekken? Ja, dat weten we nog steeds niet. Had hij dat niet zelf doorgestuurd naar de NOS? Ik? Nee, hij. Dat weet ik niet. Dus ja. Ik kan pas vertrouwt mensen... u hem dan nog wel? Ja, ik vertrouw iedereen tot ik hard bewijs heb dat ik hem niet kan vertrouwen. Ja. En ik vond alleen, ik was inhoudelijk het zeer oneens met die mail. Ja. En dat blijft tot de dag van vandaag. Want ik vind namelijk dat we ook de band met de SP moeten aantrekken. Zoals ik zelf als voorzitter ook de band met de FNV heb aangehaald. En ik heel blij ben dat de FNV weer ledengroei heeft. En dat ze weer opstaan en dat ze het demonstratierecht weer volop benutten. Ja. En het staakrecht. Zou het een goede premier zijn, Frans Timmermans? Dat weet ik niet. Nou ja, u weet wat een premier, u heeft lang in de Kamer gezeten, u weet wat een premier goed maakt. Ja. Wat je moet hebben als premier. Ja. Heeft hij die kwaliteit? Dat weet ik niet, dat is hij niet geweest, dat weet ik niet. U zat lang naast hem. Ja, zeker. Maar ik heb gezegd dat mijn voorkeur uitgaat. Als ik zou moeten kiezen, zegt er is een verkiezing. Dan zou ik denken, ik stem op Marjolein Moorman of op Kim. Dat is mijn opvatting. Marjolein Moorman. Want Kim Putters weten we niet of die... Nee, dat weet ik ook niet. Nee, maar Marjolein Moorman lijkt wel zich niet. Dat is liggen voor de hand toch, dat hij zich gaat kandideren? Weet ik niet. U weet het nog niet. Ik weet ook niet hoe... Ze heeft nog niet gemeld. Nee, maar ik weet ook echt niet of het tot een lijsttrekkersstrijd komt. Ik vrees juist dat het allemaal is bedacht hoe het gaat. En dat er een voordracht komt. Ja, en net zoals bij de lijsten, dat ik ook bang ben dat de mensen die 100% rood zijn of 100% groen, hè, want er zit bij GroenLinks ook huidige Kamerleden die niet voor de samenwerking zijn op zo'n manier. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, ik vind Lisa Westerveld supergoed Kamerlid. En alleen die is wel 100% groen, maar die vind ik supergoed. En ik hoop dat zo iemand dan ook op die lijst komt. Ja. Nogmaals, ik ben niet voor één lijst, maar met zo iemand vind ik fijn. Want die vind ik goed. Nee, ik wil nog één poppetje noemen. Al te veel voor de poppetjes hebben is ook een beetje flauw. Maar Ahmed Abu Talib viel op bij die peiling van 1Vandaag. Scoort heel goed, hoog, bij zowel Partij van de Arbeid als GroenLinks-leden. Ja, bij mij ook altijd. Ja, ik denk niet dat hij doet, daarom heb ik hem niet genoemd. U kunt nu een oproep doen van meneer Abu Talib, als u luistert. Ahmed weet wat zijn positie is binnen de Partij van de Arbeid. En ik vind Ahmed geweldig goed, omdat hij kan bruggen slaan. Ook juist naar die mensen toe die zijn afgehaakt bij de linkse politiek. En dat zijn de mensen met een mbo-opleiding die zich zorgen maken over hun dagelijks bestaan. En die groep, die wil ik uiteindelijk dat we daarvoor zijn als sociaaldemocratie. We zijn altijd geweest voor de armen en voor de machtelozen. Beginsel van solidariteit. En dat zijn we te veel verloren. Interessant is, eigenlijk zegt u, ik wil gewoon zoveel mogelijk diversiteit op die lijst. Niet alleen op afkomst, niet alleen op geslacht, maar ook op opleidingsniveau. Er moeten mbo'ers op die lijst. Dat is eigenlijk de oproep. Dat vond ik met Gerdy Verbeet al. Dat hadden we genadeloos verloren tot nu toe. Maar die strijd blijft en Gerdy en ik ook volharden. Omdat die zorgt dat steeds minder mensen zich echt vertegenwoordigd voelen door de politiek. Heeft wel daarmee te maken met, wordt die taal nog begrepen? Wordt het nog gesproken? Mensen zijn er nog die het snappen? Wat een leven is van onzekerheid. Dat je kind geen huis kan krijgen in Utrecht, maar helemaal naar de andere kant van het land moet verhuizen om nog ergens te wonen. Ja. Er is een ander politicus die ver buiten de Partij van de Arbeid, ver buiten GroenLinks, die ook vaak over dit soort thema's praat. Die het heeft over een nieuw sociaal contract. Pieter Omtzigt. Ja, u zat ook in de Kamer toen hij er ook zat. Kon u met hem samenwerken goed? Ja, heel goed. Sommige wetten hebben we zelf samen zitten schrijven. Dus dat hebben we gedaan. Dus ik kon het zeer goed met Pieter Omtzigt vinden. En hij is gewoon een heel goed politicus. Omdat ik vind dat hij ook tegen de zin van zijn partij in een aantal dossiers is gaan verdiepen. En een echte volksvertegenwoordiger zich daar heeft getoond. En ik droom van een Partij van de Arbeid die dat soort volksvertegenwoordigers voorbrengt. Die ook los van politieke druk vanuit de eigen partij toch blijven volharden. En waarom zijn er daar zo weinig van? Ook bij de Partij van de Arbeid, u bent al lang voorzitter geweest. Ook onder u zijn die niet opgestaan, de Omtzigten van de PvdA. Nee, omdat uiteindelijk de druk om te doen wat de coalitie wil toch te sterk is. Daarvoor ben ik nu ook zo bang dat als je alleen maar gaat voor de macht, dat de onmachtigen helemaal het pleidooi verliezen. Want ik weet ondertussen, daar ben ik achtergekomen na mijn voorzitterschap, dat die ombudsteams van ons, waar ik een groot voorstander van was, en die ook in het hele land zijn opgericht, en gisteren bestond die nog in Zaandam, dat die door hebben gegeven van de toeslagaffaire naar Kamerleden van ons. Maar die hebben er niks mee gedaan. Want ja, dat vonden ze niet opportun, omdat wij samenwerkten toen in het kabinet. Ja. En dat vind ik desastreus voor volksvertegenwoordigers en desastreus voor het vertrouwen van. En dat gebeurde ook toen de Partij van de Arbeid in het kabinet Rutte zat. Zeker. Ik benoem ook dingen die gewoon niet goed zijn gegaan. Nee. Ik kijk in de spiegel en ik vind dat we moeten leren van fouten van het verleden. Was dat ook invloed van Rutte misschien? Nee, zijn dat manier van werken die dat ook doorcijpelde naar de Partij van de Arbeid? Nee, dat vind ik te gemakzuchtig. Ik denk dat de controlfriekerigheid uitgaan van bestuurlijk goed doen, en dus dat is bewaken van de lieve vrede, is heel erg in heel veel politieke partijen hoofdlijn geworden. Even terug als je naar daar een beetje van afwijkt, is het lastig. Terug naar Omtzigt, die peilingen ook afgelopen week. Ja, Maries de Hond, die kan je afvragen hoe serieus die peiling moet nemen. Maar dan zie je in ieder geval, dat is een signaal dat hij populair is. Snap ik ook heel goed. Zijn dat PvdA-kiezers? Ook, zeker. Ja, omdat kijk, de PvdA had van oudsher, was die een partij met de intelligentia en de arbeider. Dat was altijd de combinatie die er was. En heel veel mensen met een mbo-opleiding zijn afgehaakt van de Partij van de Arbeid. Ja. Omdat ze denken, zijn geen antwoord meer op onze problemen. Nee. En Pieter Omtzigt zien ze een verdediger van hun belang. Dat is namelijk het gevecht tegen een overheid die het anders altijd wint. Spreek je nog wel eens met elkaar? Ik heb volgens mij een paar maanden geleden voor het laatst gesproken. Wat zou je hem adviseren nu? Want hij denkt na over zijn toekomst. Moet hij een partij oprichten? Het belangrijkste is, gaat het thuis? Als het thuis kan, dan zou ik het doen. Dan was ik hem, want hij heeft veel vertrouwen van mensen. Hij heeft ook zijn zetel meer dan verdiend. Dus hij kon ook met recht afsplitsen, omdat hij gewoon had een ruime eigen zetel. Ja, hij is geen dus hij heeft een mandaat. Ja. Maar dan zou hij die opnieuw moeten krijgen. En krijgt hij zeker. Dat is natuurlijk het probleem helemaal niet. Ja, maar dan krijgt hij er misschien wel 20 zetels bij. Ja, en dan hoop ik dat hij het zo doet als dat hij zelf was. Dat hij ruimte geeft aan unieke volksvertegenwoordigers die het soms helemaal niet eens zijn met Pieter Omtzigt. Dat ook laten zien. Zich ergens in een dossier vastbijten. En zorgen voor inderdaad rechtvaardigheid. Waar Pieter voor heeft gezorgd met die toeslagaffaire. Zijn er wel 20 blauwe stoelen die niet naar rood-groen gaan? Ja, maar ik vind de goede volksvertegenwoordigers en het belang van de democratie gaat bij mij wel boven heel veel andere dingen. Rood-groen trouwens zou wel eens de naam kunnen worden. Blijft toch rood. Vindt u het een goede naam, rood-groen? Ja, als rood staat nog op 1, dus oké. Okay. Als het me niet groen-rood wordt, nee, dat zal niet zo gaan gebeuren. Dit kabinet is gevallen op migratie. Ja. Ook een links thema, toch? Maar op een van meer wordt altijd automatisch gezegd, ja, links wil alleen maar meer migratie. Ja. Ik was asielwoordvoerder. Ik denk dat het probleem, en dat heeft Mirjam Bikkers ook wel goed ontleed, zat niet bij asielmigratie. Daar zat een intern VVD-probleem, denk ik wel. En dat vooral door de spreidingswet, wat in heel veel dorpen en plaatsen waar nooit een asielzoekersopvang kwam, die moesten ineens ook bijdragen aan dat probleem. Maar ik denk dat het echte probleem met migratie zit, met arbeidsmigratie. Overal wat ik tegenkom, en ik kom dus op het hele land, 540 scholen hebben we nu, zegt het educatiefonds. Ja. Ik bezoek ze allemaal. En de grootste uitbuitingssfeer zit altijd bij arbeidsmigratie. Ja. Als ik kijk hoeveel overbewoning er is in het gemiddelde Bulgaarse huis, hè, waar Bulgaren worden gehuisvest, dat is schrikbarend. Daar gaan die mensen van in de vernieling, maar ook die buurt verandert schrikbarend. Maar toch, het beeld is, en dat is niet alleen het beeld, dat een partij als GroenLinks daar toch minder moeite mee heeft. Wel moeite met uitbuiting hoor, maar minder moeite met hoge aantallen migratie richting Nederland, of van de arbeid of asiel. Daar zit ook een verschil. Kijk, de laatste bij ons, bij de Partij van de Arbeid, die echt werk heeft gemaakt en het debat en discussie erover is Wouter Bos. Ja. Daarna is dat niet meer gebeurd, maar arbeidsmigratie is gewoon een heel groot probleem voor de leefbaarheid in heel veel steden. En die mensen zelf, die worden de vernieling ingebracht. Maar dat verkiezingsprogramma dat er straks komt, wat moet daar wat u betreft dan zeker in staan als het gaat om migratie? Over de leefbaarheid van die wijken en de rol van arbeidsmigratie en het toezicht. Grip op migratie minder zeker. Dus. Arbeidsmigratie loopt totaal uit de hand, vind ik. Want je ziet dat het de steden gewoon onleefbaar maakt. Dat die mensen zelf de vernieling ingaan. Ik bedoel, ik kom gewoon huizen tegen, die worden dan illegaal onderverhuurd. En dan wonen ze dan met z'n zeven en achten, waar normaal twee mensen net in kunnen wonen. Omdat ze heel klein zijn, van die kleine appartementen. Pas weer een gezin met z'n vijven in één kamertje van 4x4. Ja, dat is niet te doen. En dat blijft niet alleen in dat huis. En voor die kinderen is dat vreselijk. Uh-huh. En voor die mensen. Maar ook daarachter, voor die wijk, die gaat naar de vernieling. In andere landen in Europa zie je dat sociaal-democratische partijen een andere koers op migratie kiezen. Ja. In Nederland lijkt dat nog niet te gebeuren. Zou u dat maar, wel willen? Ik ben daar altijd voor geweest als het gaat over arbeidsmigratie. Als het gaat waarom over asiel niet dan? Nee, asiel is toch anders. Daar vluchten mensen voor oorlog en geweld. Ja. Of omdat ze vervolgd worden omdat ze homo zijn in een land waar dat niet mag. Daar zit ook niet het grote getal. Het grote getal zit bij arbeidsmigratie. Ja. Echt verreweg is dat het grootste probleem. Ook voor de leefbaarheid van de wijken. We gaan zien wat dat gaat doen in dat verkiezingsprogramma voor Rood-Groen. Groen-Rood, hoe het ook gaat heten. Tot nog even één ding. Als Kim Putters nou niet meedoet, zegt u dan gaat mijn stem naar Marjolein Moorman voor de lijsttrekkersverkiezing? Ik weet niet wat de andere kandidaten zijn, maar ik ben altijd een fan geweest, ondanks dat wij verschillen over fusie ja of nee van Marjolein. Omdat die wel laat zien, ook in het boek Rood over Wassenaar, dat ze het snapt. Wie zou een betere kandidaat zijn dan de Marjolein Moorman? Dat weet ik niet. Oh. Maar is het nou een endorsement waar we naar luisteren? Nee, maar ik heb eerder gezegd dat ik ook een grote fan ben van Kim Putters. Ik wil gewoon weten waar kandidaten inhoudelijk staan en hoe zij willen zorgen voor bestaanszekerheid voor de mensen voor wie het niet vanzelf gaat. Het gaat niet om mij. Maar het gaat wel om mensen die er heel veel zijn in dit land, die gewoon niet weten waar ze morgen moeten wonen, hoe ze morgen werken. Ook heel veel jonge mensen die zich grote zorgen maken. Hm. Vanmiddag om 5:00 wordt het bekend. Ja. Het zal ongetwijfeld de Noord-Koreaanse uitslag worden dat de leden voor één lijst stemmen. Hoe lang duurt het dan nog voordat er een fusie is? Dat denk ik nu nog niet, want daar zijn heel veel afdelingen die echt wel aan het muiten zijn. Dus op afdelingsniveau, waar ook ruzies zijn ontstaan, die zijn er. Hè? Dus bijvoorbeeld de afdeling Maastricht. Daar gaat GroenLinks en PvdA niet bepaald goed samen. Ja. En zo zijn er heel veel plekken in het land waar dat zo is. En ik hoop, als er een fusie komt, dat het niet een fusie is à la Zeeland, waarbij arbeid dus geen thema meer is voor rood-groen. Want dan is het geen sociaal-democratie. Dus voorlopig nog PvdA-lid. Zeker. Hans Spekman, dank u wel. Een van de laatste die weerstand biedt tegen die fusie. Het gaat er komen, dank u wel. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Ik heb een vraag aan jullie. Wat voor beeld schetst Poetin nou van de gebeurtenis? Hoe worden die mensen geïnformeerd? De vragen bij het nieuws. U geeft hier nog gewoon les. Hoe komt het dat u dat nog mag doen? Ik weet niet waar die vraag vandaan komt, want ik vertel u waar ik mee bezig ben op dit moment. Dus als het aan u ligt, gaat u door. De luisteraar die heeft al lang begrepen wat ik heb gezegd, volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Was u ook erg onder de indruk? Nee, in principe niet. Nee. Hoe is dat zoveel nee verkopen? Nou, dat is niet makkelijk. Wat hebben de twee partijen kunnen bespreken? De vragen. Dat is een hele legitieme vraag. Ja. En de antwoorden. En dan lekker veel radio luisteren tijdens het rijden. Ja. Radio 1. Je bent goed geïnformeerd, zoals altijd. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis.